TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Günaydın değerli radyo dinleyenleri, mutlu sabahlar efendim. 6 Eylül 2017 Çarşamba sabahını gösteriyor takvimler ve saatler. 10 haberleri sonrası yeniden yöremizden programıyla sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki 3 saat boyunca da birlikte olmaya, günün ilk yarısını eşlik etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Hem şarkılar, hem türküler, hem de konular ve konuklar yer alacak programımızda değerli radyo dostlarım. Efendim 3 saat boyunca bölge gündemini değerlendireceğiz. Sadece Diyarbakır'da değil, çevre illerde, yayın alanımıza giren illerde ne tip gelişmeler var? Bu gelişmelerin detaylarını uzmanlarımızla birlikte programımızda sizlere ulaştırmaya çalışacağız sevgili radyo dostlarım. Bugün dinleyeceğiniz birlikteliğimizi sizler için Arzu Yolcu, Ayşegül Onuk ve Soner Emre hazırladı. Programın teknik yönetmeni Uğur Ekmekçi, mikrofon başındaysa spikeriniz ben Mustafa Yalın bulunuyoruz efendim. Efendim bugün mevsimlerden artık sonbahar. Değerli radyo dostları, sonbaharın içine girdik. Kışa hazırlık yapacağız yavaş yavaş. Bir döngü halinde birbirini takip ediyor yıllar içinde mevsimler. 12 ay, 4 mevsim bir zincirin halkaları gibi dönüp duruyor ömrümüz boyunca. Fakat ömrün sonbaharının telafisi yok. Her ne kadar mevsimlerden sonbaharın telafisi olsa da bundan dolayı vaktinizi, zamanınızı sevdiklerinizle birlikte doyasıya geçirmenizi tavsiye ediyoruz sizlere. Bir daha akıp giden, geçip giden zamanın telafisinin yapılamayacağı zihninizin bir köşesinde bulunarak her anınızı kıymetlendirin efendim. Biz de o anlarınıza yöremizden program ekibi olarak eşlik edelim. Programımızın açılış şarkısını tüm dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Ayşegül Aldinç söyleyecek, Yüksek Sadakat'le birlikte Aşk Gelince.